أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله العلي العظيم. نو غسل دا غزات سخش دا هو پنزو سماياتي وظللنا عليكم الغمام فجيك نهب معاملة شروع كيج دا داغ بني اسرائيل سر شدا غ يهود جن امرات خواغ دا دي ابا و اجداد يعني كغان خور علا فاك و داغ يهود توري هديش دا رسول عليه السلام مقابلك ولی نو ده دو ده پلار چه فرق دی پلار چه ارچ کلی جه زوی پر پشمانه ندی پا فخر پا که چه دو ما پلار دغس کول ما پلار با دغس کول نو اللای دی تا اغی احسانون و اغی معاملی وریا دی نو دان هم نم برده وست با اغی سابو که موزول در تلویش با زان رسو ده خیر داغ کسه بانی پا ده آیات پا ترجمه بیاد تیس اغا وقت پا یه ری چه ده قصیه پا سر بانی پوسی ده قصیه سر داو نو دی خوچوه چه اغا پرعون ورته غرق سو دی وی دی په خپل سترګو مصر تراله په مصر کې خونه بار دی خراش زندگی سول ژوند جس اغه نور نه خړی هم کې رسو چې د سیمه کتاب را تراو ته الله تو چې قانون را لاله کې خو تورات ور لاله کې خو راغه سر به را باندې هغه ګرد مشکلات یې چیر سو چې دی بکول ورست الله عز وجل په دغه مصر کې دی اطمینان ژوند کاونه الله پاک د خپل نبی په جبه چې موسی علی صلوات و سلام ورته ویل بارے ول نه د خوستیش ابایي زاین دی نو تسو خو اصل د یوسف علیه السلام د یعقوب علیه السلام څخه دا هغه تاریخ څخه دلته راغلی است. هغه خو چې یوسف علیه السلام دلته پاچا شو په مصر کې هغه قصه خو بجلا ده چې هغه دلته په غلامۍ راوړ شو دغه سې دغه څاڅه راکشل شوی و چې دی پاچا شو برای خپل پلار ته ال وکړي چې ګرده وس نو راسي دلته زه پاچا نو هغه راغله. دا خو د دوی ابایي ځای نه و. ابایي ځای د دوی دغه شام دا سوریه ده بیت المقدس دغه منطقې ده نبیانو منطقې دي په خورا په زرو نبیان پکښې تېر شوي دي. دغسې علاقه ده چې اوس کفار هغه دی در بمبار داسې کنډو کپر کې لکه شجاره داسې کوي نو دغه منطقې څخه دوی راغلي و. نو الله پاک حکم ورته وکړي برل تاسې به دوریه ولاړ سي. هلته د قصې په سر کې واله واله چې موږ ویل چې عمالقه یو قوم و یو څه یې دا مصر ته راغلي و دا قبطیان یو څه هلته پر هغه ځای مسلط و. نو هغه منطقه چې وه هغه د شام و هغه د بیت المقدس هغه منطقه هغه عمالقه په کښې کې چه شي وه حکم فرما و امیران و. نو عمالقه خو بیا هم دغه ځای نه و خو هغو دلته تجاوز کړی و راغلي و دا ځای نیولي و لکه اوس چې موږ مثال پارس کو امریکایان افغانستان نیولي خو دا د دوی ځای نه دی نو خدای تجاوز کړی دی. نو الله پاک و دی تلتیسې به ولاړ سي د هغه خلکو سره به جهاد وکړي جنگ به وکړي خپل وطن به آزاد کړي خپل وطن دغسې مه پرېږدي تر څه وخته به دا د جبابره و د دا کفره و په لاس کې ورسي ورسره وجنګېږي. دی ویل ښه دی چې خو نو جهاد خو دغسې چا دي نبي را سره دي بله به جنګ ورسره وکړو هغه خلک به د خپل کلي څه پسې واخلو د خپلو ښارو څه چې ورسو بله به خپل د نیکهګانو کورونه به مې هغه خپل کلي بیا هغه ځای وي سره روان شو. انو په زرو مخلوق دی رواني موسی عليه الصلاه والسلام دی نور نبيان خو په بني اسرائيل کې ولکه هارون عليه الصلاه والسلام نور الله پکې را پیدا کړو د دې غي خو د نور کې واځي د رسول عليه الصلاه والسلام امت چې یو نبی لري محمد عليه السلام علما او چې خپل کار پر زما باندې ورواچونه خو نبيان ور سره هلته چې ورنږدې شوله باره راسئ چې مشوره وکړو. تاسې ناکېنو پر کلي باندې چې سړی اوس ورځي نو معلومه نه ده چې څه رقم وي. ته سه راسئ یو څو نفر ور واستوو د دې کلي حال به راوړي چې دا خلک چې دي د دې طاقت څونه دي، قوت یې څونه دي، موږ جنګ کوای سکې نو څه کول. هغه چې ولاړ هلته یو څو نفر په د اسرائیلیاتو قصې کښنو بره نبلده نبلده راځي چې د دوی د انار دونه غټ انار یې و چې دا پوستکی بیا داسې ودروه سړی چې به په سپور اوښتروتای شو. هغه قصې د عقیدې وړ نه دي، هغه داسې قصې دي چې د اسرائیلیات ورته وایي. ګوره د اسرائیل نوم په کښې کې دي، بني اسرائیل. اسرائیلیات و هغه قصو ته ویل کېږي چې هغه د دوی علماو په خپل عوام په خطا ایستله رقم رقم یې ورته کولی د شریعت سره بې اړه نه درلودل. دغسې ځینې شیان وه. دا بیا اسلام ته رانقل څنګه سول؟ رانقل بیا دا رقم سوله چې په کوم وخت کې په دا یهودو کې ځینو خلکو اسلام راوړي، د مسلمانانو سره به کښېنستل خو سره انډوالۍ اسوله بره بیا خپل د نیکهګانو کیسې ورته کولې، په هغې کې به یوه رښتیا د خلکو شان ورسل درواغ به سره ګډ وه. د خپله نه به پوهېدی چې دا حقیقت یې هلته درلودي که نه درلودي. نو ایا دا رقم د مثال په تور غټ غوزۍ به یې راخیستی و دوی چې یې ولیده یوه دانه بلای وسلې در لاس ونیو داسې په هغه کې خپل د غوزۍ په سر کې وغورځاوه. دغسې یا دوی چې هلته ورله په هغه وطن کې چې هغه د بیت المقدس علاقه ده، هغه عمالقه چې هلته ولیدل، عمالقه د بدن په لحاظ هم خورا زورور غټ غټ خلک و، د قوت په لحاظ هم، د اسلحې په لحاظ هم دوی ګور د اسلحې ورسره ګرځولې. دوی چې فکر وکړي چې زما د دې مقابله نه سره کېږي، نو یو څو نفره به د اخوا چې راله برای ودې خپل قوم ته وویل برای ولکه ښه کوي مه پر ورځي په خدای که چې چخه لا در پرېږدي دا رقم بد کوم چې موږ ولیدي یوه پله پښه یې وخرلې برای موږ نه شو. نو دلته په سورت مایده کې چې دی دلته اوس ما نشانی کوي سورت مایده کې یو آیات کریمه دی، هلته په تفصیل دا خبره بیا راځي. سورت مایده کې څلېرویشتم آیات دی. حافظان یا طالبان یې پیدا کوئ چې تاسې قرآن کریم باندې ځان مه ستړی کوئ. په هغه څلېرویشتم آیات کې چې هلته دوی دا موسی علیه السلام ته څنګه وایي، دا د دوی خبره په تفصیل الله ذکر کړی دی. داسې وایي: انا لن ندخلها اياما ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. آیت کریمه سر داسې و: قالوا یا موسی، هلته معنا لیدي، قالوا دوی ورته وویل دغه بني اسرائیلو و چاته و خپل نبی ته موسی علیه السلام ته وویل: یا موسی، ای موسی، انا لن ندخلها ابدا، انا بېشکه موږ لن ندخله، موږ به هېڅکله داخل نه شو هغه دغه کلي ته چې دا ته مور اسئ چې واجهاد وکړي ابدا د ګرد عمر دپاره. ګوره لن خو هم هغه دی دپاره د نپي د تاکید دی، هېڅکله بیا ابدا پسې ورسره ووایه. بیا سې وویل: ما دامو فيها، چې دغه عمالقه ده هله دوی په قرآن کښې هم په روسپین لا کې د دې سره جنګ کېږي چې ته اوس موږ ولې نو څه چمه کوي. فاذهب انت وربک فقاتله، ته یې خدای دې دوی در سره روان یې کړه، ولاړ سي دور یې به جنګ وکړي چې دوی مو پسې واخېسته خدای خو زورور دی، خدای دې بس مات کړي پسې واخلي. وی دا خبره خپله درخشانده: فذهب انت وربک فقاتلا، تو ستا رب سره ولاړ سي هلته به جنګ وکړي، انا هاهنا قاعدون، موږ ځو نه، موږ دلې درته ناست یو د خیره باره چې تاسې هغه رکه فتح کړه بیا به ال راکړي باره به ګرده ورسو موږ. دغسې جواب یې موسی علیه السلام ته ورکړي، او دا جواب خو موسی علیه الصلات وسلام ته ډېر د ناامیدۍ و. هغه څنګه تم ورته کړې وه، د الله امر څنګه و چې ورسې خپله وجنګېږي، او دوی ورته وایي چې ته خدای به پرله ولاړ سي دور یې به جنګ وکړي. د زړه دلې وخت چې ما زې اوازه واورېدل لکه اوس موږ چې دغه رقم د کفارو خو دغه غرارې ډېر دي، مانه دغه نه شی پر مځکه نه راڅخه تا کېږي، دغه نه نه کېږي. اوس ورته چې څه سوه ستا کې څه سوه دونه شی چې به تا لیدي هغه ګرده اوس یې سترګې ړنجې چې به کار نه کوي. هغه دی الله پاک په هغه چا راغزار کوي، الله پاک دستور دغسې دی، عادت یې دغسې دی چې په یو وخت کې چې در ټولو لوړ سي لوړ سي لوړ سي، الله پاک بیا د خلکو په ذهن کې چې بیا در ټولو کمزوري هغه ورلکي. لکه نو هغه نومر به هغه په غوماشه باندې، نو غوماشه چې شي ده هغه سړی چې شي دي، خو یو سړی به په وچه فلاخ څو غوماشه سره چوختیان کي، مګر الله په راغزار کي. نو دغه د طالب العلم طبقې ته خو خلکو د غوماشه حیثیت له ولاک ورکوه. اوس هم چې دا ځینې متکبرین په ځین کې دغه ده چې مانه دا اوس سړی دي، مګر هغه چې دی ټکنالوژي بولي چا په کلو کلو تحصیلونه کړي تعلیمونه یې کړي دي، مګر هغه دی په بغارو دی، هغه دی ځینې په ولاړې ولاړ دی. نو دوی خوران ایله دلته وارخطا شوه. موسی علیه الصلات وسلام ته جواب دغه رقم جواب ورکړي لکه دا اوس چې تاسې واورېد باره. نو الله عز وجل دا په وکړه برای سرګردانه کړه. یو دښت دی دې ته کیه وایي، یا شله د غرو منځ تیه اصلا پا لغت که در تحیر و حیران که تا ویل کیش دل تعالی دی برا محسره کرا متحیر زکس ول در دیز را گوشتا چی بیرت مصر تراسونه مصر خو ما با تعالی کده الله پاک سرگردان کرا چه ارس مزل بیوکی پا در غزه که پر راسر خد لار نسو ایسای چی خپل مصر تا بیرت راسی خپل زار کنجی تا چی زنی و تلی و پر اغا دی نورت ل دا لار الله پر بند کرا دیس نو چی جواج پر راسر خولی سرگردان بور مزل بیکاوه لار نورت پیدا کدل نو پا داغ وقت که چو دلت سلویشت کال تیر سو پا دی وقت که موسی علیه صلات و سلام برا وفات سون موسی علیه سلام نور نبیان و بیا ورست بیا جهاد وسو بیا اغا علاقه پتح سو اغا بن پا تبسیل یوای و خبر بیا راسی خوست اغا وقتی چه دا موسی علیه صلات و سلام دا برکات سخ پردی دا احسانون رازی دا الاجوانده دی نو پا دا که پا شلکی سلویشت کال دی کیر کرد په خبره کدايس په یوه کې هو نیور توای د تحیر د تحیر را دي چې مازال کوم مخت نه زم مصر برته نسم پیدا کوي شناخته کلی چې پرون ځین راوتل مو سن سمورته او سلويشت کاله په دې کې کیریږي خدای د اعلی د طرفه څخه دغه اجازه ورکول کیږي تر ته خبره ګرمي ونه د غرو ګرمي د تاوشتي دشتي هدا خلکو په چا باندې په دوی به کې د میزان دغه د جوزا او د سرطان میشه ده مرونه برای شکایت کوي دلته نو طاقت کیږي دو غذای جم را روان کرد وسنو پجازی کش پتی ریج خدا گلی و نخیری بی نالا عز و جدی و سپین قسم و ریز و ده پردی بانی مسلط کرد پردی به سایا کوال دی به ده گرمی سخ ساتل چه ایر خواهت بطل ده جی کیف پا میدان که چی پراغ کنج بیارور سایا دوری و سرطل چی دوری برال چی درزی چی اخواه تکار دوسو خستالی وشت کالا که سایا دوری و سرطل سایا ده دی ده پار مسخره و سایا سمراد ده و ریز ده و ریز بور سر روانه ده انعام الله پر رای دی برای گور ده نهم نمبر انعام دی چی در بانی کردی مدی ورته گوری وظللنا مش سایوان کرله سایا مکر علیکم پر تیسی بانی الغمام و وریت اگه وریت زمان پیاده چه در بانی سایوان مکره دا سایوان تم پا عربی که ظلا وی ظلا مانا چه پسیر بانی سایا که یونو و ظللن مش سایا ناک اکر سایا اچوون که مکره ل علیکم پر تیسی الغمام و وریت و انزلنا علیکم المن و سلوه دوم تک تراب دا بیا چه دی نو دیش پا جا شده که خودلتا نه کرلی لری نره بجه لری نه تجارت لری نه دکانداری لری شوست نو خوری چیشی دلتا پا جا زکی دا بیا داوی نو علا عز و جل پر دوی بانی دوشان مسلا تکر خارق العاده یو تا من بلتا سلوه من دی ترنجبین یا دی ترنجبین نو یو رکم ما داوی دا با دا سپیدو چه چه سپیدی را چاو دلی بیتر مرخطو پر پا داغ وقت بپر دا بوچو بانی دالتا چه دا جلیرگان و یا درخ کیوی پا دا شلکی پا داغ زای بانی با اوریا دل دوی چه با ار انسان چه سونه کفایت که و خپل پیالای رو راقی بیدی را چکوال زنی داکی بکرد دا خواجه و لکه عسل دا دوی دو اوبو کاری هم مرکاو دا شدو کاری هم مرکاو دا سلوه چه بیاده سلوه پا عربی که بیتیسی پا تباسوری که گوری سمانی ورتوائی سمانی دا کرکان دا کرکان با چه و ارماشان با پسیلو را پسیلو بس علام سخر کرد و چرا بلا بارا بدا دا غدبر و بغلو تا و چه دا بارا اخسی نزنی علو تیزنی زغستی نخو علام سخر کرد نو ار چایتا اجازه دوغن ورکورسی و چایتا پا مریه جوغن علال که بلا بود شی مکو دا خلاسی جو نداد تمام و تلی جدا نیوار از نجوی جی بیغم و ورتکشیان مانا دا الوجه دا جماغ و باسا چه زه بایم غش بنی اداغ کوی او اغا چه دی من ام اغا پخپل اندازه بانجرا اخلی دوی خدا خورق کاوه پر آغا سر بره بانی چاو چا دا چند کاوه تی لکه سب از ما دا لاسه نکیجه تو اونسه مانا چی دریا کرا که بسی دل چی که لاس که لاس بی علاق نو دا غوش بدن نو خوی سبات بی پریش ولی ورستیه بس بی ورستوالی وی دا آغا وقت بارا را شروع سو علاو تالا پر دی بانی دا غا عذاب مستلات که چی زرتان پر توای مخ و بیاستا بیاستا بیاستا کم خلاص ایجه دا دا دا سراشی و دا غلوچگی و سپینسترگی دوغن و کوله نو آغا عذابا چالا پاک دی تزجر لرور که آغوش بی ورستیه سو ورستوالی زنی شروع سو پا من که نه آقا چم کهو تر اندازه زیاد کرا اخصا برا بخراف است ولی خود تازه شیو ده اسمان وریدی ده دوی ده پار دیر خونده ورو اللہ ده غی نعم پر وریدی و انزلنا او مجن نزل کری و علیکم پر تاسی بانی المن من من من من آقا ترنجبین وی ده واوری پا شکل که و ده غره کم شپوستو ده بردی پیالی زنی رکولی و سلوه او کرکان دام در بانی نازل کردی و نازل سه معنا الله را لیجر دا کرکان دلتا با پسیلو سیلو دا جدی پا کلی پر دا کلی بایی که دا جدی دا او سیدو زی پا دا شلک دلتا بورتا و دا تمام و تلی و او دام در تویلی و چکلو من طیبات تر کلو دا مخبنا دا ورسر رجیل که علتا چه و انزلنا دی و قلنا او مجده ام در تویلی و چکلو خوری است جا کدا اس په خبره پویږي گایګای ګوره سرخان اورس نعمتونه ډیر ملمانه لاس نور ا د کور خان در ورته ګوري ما بس بسم الله کی شروع کی شروع په وکی دلته دا خبره د الت انزال موږ نازل کړي او دا مفسرته ویلی چې کلو خوري من طیبات د ج پاک پاک څخه ما ده هغه رزق نه چې موږ پرست کړی دی کوم تسته دا پاک څنګه ور سره ځکه کی خو نه د کرک واشه سره زړه د چسړې وې دوی ورځي پر تیر سی ودی یادرې چې په پریچ کې ښه خو لا چې وخت پر تیر سی هغه کیفیت خو بیان نه چې تازه او نه هغه دغه چې پر ولا ده من نه هغه زړه و چې د پرون د پاته ده بس تر مر خطه ور سره بر ختمه ده له بده ورځ پاره بیان نور وره ده فقط تس ډیره مر اخلي چې خو نه غونه کده خو نو طیبات نه میورته کښې شي کلو تسې خوری من طیبات د دې پاکو پاکو څخه ما د هغه رزق نه چې موږ په رزق درکړي دي کومو تسې ته نو دا خو د اللهتعالی د طرفه انعام دی تاسو دوی په دا کې څه چل کمال تر اندازه زیات شیره اخیستی دا یې یو تر اندازه زیات له اخوا ته بله خبره یې دا کول هلته بیا پسې د یو شپیتم آیات دلت تخ و حافظان بیا په پیژی چې نماز یو سایت ورته چې یو شپیتم آیات سره دا غدی و اذ قلتم یا موسی لن نصبر بل نه خیری دغه براول علاوه و اذ قلتم تس اغه وخت په آیات کې تس و یا موسی ای موسی لن نصبر مج ات صبر ولا ک کوایس علا طعام واحد فر یو طعام تاج دلی سل بیرت کال سر و کال منو سل بعد د کرک غوش چې شات را ک بالا می ولا ک خواته کیر پښتانه خو در معلوم یا د دې فلا اجازه در سلام شو مست سر هغه خبره راس باندې چې دغه څه مونږ کول برل دا پر یو تعام کله کیږي تدع لنا ربك يخرج لنا ولتدعا وك غشتنا وك زمج د پاره د خپل نه بس يخرج لنا چې مش تر او بس می ما د هغه شان څخه تون بیت الارض چې مذکر راشنه کی من بقلها وقثائها وفومها وعدسها واړي چې شي من بقلها سبزيجات ترتیازک نو کوم دی مولی کوم د خو مولی خو به کار د خو ترتیازک به کار دی ګندنه او شنه پیاس به کار بقل دغه ته وای وقثای هغه بادرن و فوم هغه نم و عدسها مسور دال کوم دی و بسجها پیاس دغه شان غوشته نو توس هغه غوشته تو وګوره چې مقرر دی تازه تازه دغه بل نه خیر دی د آیات خو سلته وای دی په شپه تم آیات اغه مخکې هغه د جهاد په اړه کې چې هغه نه خېر کول چورتو خدای به جهاد وکړي موږ د دې درته ناست اغه بل اغه ته اوس تعبیر ورته ګوري الله پاک تعبیر کې الله و یو ما ظلمونه و ما ظلمو موږ ظلم و ما ظلمو دوی ظلم نو کړی نه پر موږ باندې دوی چې دغه خبرې کولې چې مانو سلوا مقرر دی او دوی غواړي چې پیاز دې مولي غواړي دې سب ترتیازه کو دا شي غواړي نو خپل ځان خپل ظلم کې علاوه کې پر ما کې و ما ظلمو دوی ظلم نه دی کړی نه پر موږ باندې ولیکن دونه خبر د کانو دوی و انفسهم پر خپل ځانو یې ظلمون ظلم کاوه دوی پر خپل ځان ظلم کاوه چې دغه دغه خبرې کولې اوس په مضمون کې څه پیدا ګوره دا آیات کریمه د څونه ځایو سره ارتباط پیدا کړي وخه مثلا خو واره واره در معلومه شو شدید د چیخ په شله کې بندي د هغه وخت بندي د ولی پیښ شو چې د جهاد حکم علا ورته کې چې ولار سي بیت المقدس آزاد کې نو ستې خو هغه د نکګان وطن هغه دی داخو من دی واسې در څو وخت به کاپیران پکې وسیر دوی چې هغه معلوماتو کې جهاد یې نس کولای برای موسی علیه السلام تو هغه خبره وکړه چې د صورت مایدې په څیر رښتې مایت کې چې تو خدای به جهاد وکړي دلته الله بند کړ د جزا په توګه چې بر مصر تم نسوتلای ورس پر مقرره سو دای یا چې سایه پر کوله د ګرمۍ څخه بل خوراک مسله و منو سروا ورته مقرر کړه دا دوا او بیا الله داسې امر کوي چې خوری یې دا پاک پاک شي دا خلاصېده نه لري ذخیرې مه برابروي چې چی غواړي هغونه که در تازه تازه درته راځي او دوی په بدل کې بارول ولدالو او سوزي و ترتیازک نسته نو دغه د دې خبره د ظلم سوله و ما ظلمو ګور و ما ظلمو دوی ظلم نه دی کړی نه پر موږ په دغه خبره کې چې دا ناخیړي یې کول په دغه نعمت کې ناشکري کول ولیکن دونه خبر د کانو دوی و انفسهم پر خپلو ځانو یې ظلمون ظلم په د ځانه سره ده بد کول خو د ځان ته تاوان ورساوه دا خبره خلاصه سوه دا د نهمه معامله وه چې په دې کې دونه خبرې نغښتې وې پسې پسې راځو د اته پنځوسم آیات په دې کې لسم نمبر معامله ذکر کیږي وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وإذا غواخدر فيات كي علاوي دا بني إسرائيل قلنا چمر روي ادخلوا داخل سي هذه القرية وداغ كلية فهذه القرية طالبان بيا چوغري بتفاسير كي خورا دير اختلاف بكشي كدي نو عام علماء براوي شد داغ قرية سخ اغا كلم راضي چا بيت المقدس دي چته دالونه غواړي شان غواړي دال نو د غره په شلو کې نسته د پاغه ځای کې د مثال په تور تر کېزه کوم ولیانی غاړه دا د غره په شلو کې نس دا په کلی کې چې ولی کوردان کرلی الته نو ورسه بیت المقدس آزاد ک الته ورسه هغه قریام را ده ځین علما مفسرین وای برای د بیت المقدس سره نږدې یو بل کلی و اریحان میدل دا خورا سبزیجات پکښ کې ډیر کېدل لکه پاره زکی د کندهار د شهر شاوخوا محلجات په دې بدل محلجات نو په سبزیجاتو کې آباد او چار شی غوښتي الته بو نو دا دغه کلی دی نو یا خپل دغه کلی دی چې د جهاد امر ورته سوی دی الته خو کلی دی را شام پکښ کېږي یا دغه بغل ته بل کلی برای نو چخوله نو د چا شلای لکه ولارس دوره به برای بیلچا و لور و عرب ایدا کده خیر په جانی بم که برخ پر سوجات ور توه برکه دی مولی توه کده کج اشی کدی د هذه القيامه صدق علیه که دغه دو تفسیر بس مهم دی و اذا غ وخت فیات کی قلنا چ مجول چ ادخلوا تچ داخل سی هذه القريه و دغه قريه هذه خضر من میر دی اشاره د پر نکاسه چته دغه کلیته نو خود نبی په واسطه ورتور فکلوا برخ رک وکي من هذا دغه کلی و قريه څخه حيث فارزاک شئتم چتی خوشس برای کلی تو برلای پر آقا کنجه یه پر آقا یه ارزه چسته خوش آقا بخو ما مکیت شوه کیجه رغدن پا پراخ پیمانه رغدن خون پا خوازده کریو برای چی خواهده کیجو غونه که در سبزیجات خوره من گروه ها تیس چی در کلی تو ورزی چنگ بورزی موت نده قید علا پرشگی ودخلو الباب ودخلو تیسی ور داخل سی الباب دروازی دا دروازه نو څوک څه کوي دا داره کم تنگ دروازه او پلانوی ندی شریعت اوس موږ ولیدل چې پر اوغه بنې راځي هم د کوټې لپاره لکه یو دروازه اد جوړه کړی دا رقم شو اوس نو ته کوټې ته داخل شو دي کله اغه د بل شهر د خواڅخه مثلا د اوغه کراچي د خوارزم یو ځای بار نه دا نو اوس د کوټ پر دروازه ور داخلي شو کله کوټ نو دیوال کم دي چې پر سر کې دلی خو هغه د کلی چې خپل لار ده هغه نه وایي کې دروازه ده یا لکه په خپل وطن کې به مو لیدل یالته شکاپر دروازه یې رات دروازه پر دروازه دلته کې یو وخت دروازه وي اوس خو عام عام سړکان دي دا هم دغه چې الله پاک ول پرغه معلومه لار چې زیاده شین پرغه به ورل راور سي د خیر او الته بم دې نه دي چې بالا تروانه بربریت کې شروع شي منه دغه څنګه مې دا ځای ونیوي الته په عاجزي باندې ول چې الله پاک دا ستاسو فضل وکرم دي کنه دا کافر او زه دا په خدای کې هیڅ سره ویل څنګه مې مات کی نو ته به عاجزي کې ته به تکبر نه کې وادخلوا ورداخل سي الباب د دروازه د لارې څخه په دې حال کې سجدان چې تاسو سجده کوئ کې اصل کې سجدان ذکر کړی دی د سجدان معنا خو اصلي دغه د سجده چې د پز او تندې پر مزکه کې شیر دی مفسرین رحمت الله علیهم وایي چې سړی یو ځای ته داخلي سجده کوي پرپتار کې نو پرپتار کې خو سجده نه کوي نو د دې سجده څخه مراد هغه عاجزي د هغه رکوع کدر چې رکوع کدر کوښ څه چې بس الله پاک ستا ارت احسان موږ منو ستا د پاره موږ عاجز چې ته وای هغه کو نو د سجده نه څخه په خپل هغه حقيقي سجده نه مراد نو علماء مفسرین برای چې حقيقي معنی مراد کې نو څه دي نو پر سجده خو بده په کلو کلو نه پروت خو چې دروازه ته نه وځي در دروازه د مخ وځي خو ته سجده الله پاک ته وکړه د شکر سجده یو دوه رکعت المنځ وکړه بل اور نه نوځه دا دواړه تفسیر کول کیږي په دې ځکه چې په تفسیر کې وګوري داخل سي و دروازه ته په دیس حال کې سجده چې سم دم حقيقي سجده کوون کې اصل ته یو سجده او شکرانه دلته ادا کړه الله دفع یا سجده عاجزه کوون کې سر کوش کړه الله پاک ته عاجزي وکړه وقولو تاخد عملی عبادت تر وشو چې په عمل کې خو بداسیه خو له بده څنګه جبه به جمع الله سره مربوطی و قول تس دیس بس حته حته حته دا بس واس حته نو څه معنا حته چې دی دانو خبر دی اصلي هغه مبتدا محذوف ده چې سوالنا حته زموږ غشتنه یا لا حته حته چې دی اصلي یو شی چې د بل شی باندې پروت ځنه راوی غورځه نو موږ خو په ګناه او بار علی پاک څنګه غلطی مشکلی دی په دغه ځای کې هغه توبې ته مې اشاره ده چې د موسی علیه صلوات و سلام سره به دې ځینې شوخي کولې شیخ چشمی به کولې هغه به زیروي نو دلته چې ځي دغه خبره خو وکړه چې یا الله پاک زما غوښتنه چې ده حتتون کښتوالي او رجول د ګناهو دي ګناهونه مې راڅوره جو درته عاجز یم ګرد سای احسانونه منه کله ایس په خبره وستې سپوې دي نو د حتتون چې دی مال هغه مبتدا حذف ده چې شي بور سره رجه سوالونه حتتون زموږ غوښتنه حتت حتت منا مخبره بخشنه د ګناهونو مې د شاعت او غرزو چې موږ د ګناهو پیچ په شادي دغه په خله وای نو په عمل کې کم کار کا په عمل کې چیزه عاجزه بس یې سجده به وکي یا به کوښ سي الله پاک او په خله کې به د ذکر پروت چې حته تر پر دغه کم ورنه نوزي نو به وسېڅه نغفر لكم نغفر موږ به بخشنه وکړو کوم ستاسو د پاره الله پاک د چی شي خطايا کوم ستاسو د خطاو نو ستا خطای خوم تر اندازه زیاتی دی. خو ما وله چې د موسی علیه السلام سره چاره کرده ده کرده ده، خو سړی په شرمیږي. معنا چې سړی غیرتمن چې د نبی سره نو سړی دغه رقم الله وعده ورکړه باره نغفر لکم خطایعکم، موږ به ستاسې خطاوې در وبخښو، خو ته دغه کار وکړه. وسنزید المحسنین، الله وایي دا نو نه معنا چې یوازې تا ته مغفرت کیږي، وسجر دی نزیدو، موږ زیاتوب کوو. المحسنین د نیکوکارانو دپاره، هر څوک چې ښه کارونه کوي، سجدې کوي، الله ته لاسونه پورته کوي، معافي ځینې غواړي، الله ته عاجزي کوي، الله وایي دغسې محسن ته موږ نور زیاتوب عمر کوو. دا نه معنا چې یوازې ګناه یې ورجو، رحمتونه پر کوو، ژوند یې وروسا کوو. وسنزید المحسنین، وعجته مون فکر سو چې دا یوازې ستاسې سره نه دی دا کار چې کیږي. دا آیات پای پر دغه ختم کړي چې دا چې راتلونکي انسانان احسان دي کوي، احسان معنا نیکي دي کوي، د هغو سره هم دا کار کیږي. وسنزید المحسنین، نو دا څوم نمبر معامله سوله، لسم نمبر چې الله پاک وایي دغه دی چې تاسې غوښتل هغه څه شي امریان یې وترتیزه کونه، الله کلی وروښوه، یا هغه بیت المقدس چې دا کلي ته ورلره ورسي، مګر ورونه پر دغه رقم ورلره ورسي. مګر زما د خواه اجازه دونه الله پاک وایي حیث شئتم رغدن، چې کوم ځای کې دې خوښ وي، په پراخه پیمانه بر هر شی چې خوري هغه خوره. مګر وه شرط یې دغه دی چې په بدن به عاجزي کوې، سر به کږې، یا به سجده، او په خوله کې به ذکر دغه وایه چې حتتون حتتون. نو پسې هغه د دې دغه یو لسم نمبر معامله وس بیانې چې د الله هغه غوښتنه ده، دی په بغل کې بیا څه چمکې ورته ګوره. فبدل الذين ظلموا، دا نه پنځه سم آیات، فبدل بدل یې کړي، الذين هغه کسانو ظلمو چې دی ظلم کړی وو، ظلم خو نه دی کړی، دی ظلم خو ستاسو په یاد دی. نو ګلګیته چې سجده کوي دا اوس لکه شنه ظلم دی. بیا دا نورې خبرې چې ته خدای به ولاړ سي هلته به جادو کې، زه دلې درته ناست یم، خو دا ګرد ظلم دی. ظلم معنا هر هغه شی چې د الله تعالی د امر سړی بې امري وي، هغه په ظلم کې راځي. لکه اوس موږ ګرد پر ځانو ظالمان، ولې هر یو د الله د امر بې امري کړي د سي دي، تا به په یوه لار کې کړي، ما په بله لار کې کړي، دا بل په بله لار کې کړي، دی پر بل سر نه لوشي، راځي درته بزرګ تا خپل پلانې غلطي کړې ده. نو خو بل به هغه ته چې ستا په غلطي خبر نه چې رئیس صاحب کوم زما یې ساده یې نیمه لاله کې ساده دونه ډیره. نو ظلم چې د الله د امر به امر کیږي، نو دی خدای الله د امر به امر غړی په غړی کوله، نو خود ال تعالی پاک د ظلمون ټول ورته کار کوي. چې فبدل بدل کی الذين هغه کسانو ظلمو چې دی ظلم کړی، دغه نو څوک دی؟ هغه د موسی علیه السلام دغه خپل قوم دی، خودی دا ظلم کاوه. څنګه؟ قولا بل قولا بدل کی، هغه واخستی غیر ما سوا الذي دغه ثقيله چې ورسی ولهم دی لره، دی ته کوم خبر ویل سی خدای وس کی رسول حته نور ثویل سوی شته بدغه وای چې حته حته معنا الله پاک مخبرات وکي ګناي مرس استګرات سی ورجه دی بل قول کښه شو قول د قران نه دی ویلي فقط دا سی ویل چې بدل الذين ظلموا قولا غير الذي دی بل خبره کول بل خبره تفاسیر د سی وای وای دی چې ورتله اول صدر خشن شروع کیا کلی ته چورتله په دا وخت کې نوای موسی علی السلام په تاسو دی چې دا دی روان دی یو شع علی صلوات و سلام نبی دی په دې وخت کې دا غسر دی برا چالت ورنجیس ولا ایوا بلت برا نو خاص سجدان یو ویل دی غول شا سجدان هغه ولا غ حتتون هغه بوای بر پر کنه کښنه سبار داس کېدل ول دا غره کم دی دا ول ګور ها دا شه پر کنه کېدل سجدا و کنه کېدل ډیر فرق سره دی دا بل استهزاء وش په نبی کول د سجدې پر ځای و پر پلو کنه ټوس کېدل بر لا غ دا سجدان دا شی نه دا او حتتون پر ځای سره براء حنتة في شعيرة حنتة في شعيرة خدايا غنم وربش قدي غنم وربش قدي ليل تقال تبانو سلوا بكلو خورلا وباقي خونا غنم وروري ونذو وربش هو نو حنتة غنم تواي شعير وربش تواي وربش هو غنم شبر لقات كي دوري كي أغلي زات زياتي جو خاند وربشين خوش يوازي خوي خوش يلي دايو مشكلي شبر غلمين باني قدي دوري غلمين يدا جي لوكي اندازا ورسالة قدي دوري تشيريني وركي نو براء الحنتة في شعيرة غنم پور وش کې ګټ دغه هغه د چې الله پاک ورته تیسې بواز چې حته تور وایي چې خدای پاک ګناوي مرا معاف کړي د ګناه د معافي پر ځای چې شي غوښته برابر غنم پور وش کې او هغه چاله ول سجدان ور لره واسي پر کنا ټوڅ کې دل وره دغه رقم هغه نبی ته به اشاره کړ دغه رقم د استهزاء لکه ملاته د مثال په تور پارز کې په موږ اوس په خپل زمانه کې چې چا ته وایي چې د رکوع یې سم کوي دا چې کړي راسته کې کړي دا بل د پسخند د سده درب ځک دی لاسه دغه رقم یې دی مولي صاحب نو خو استهزاء به هغه په یوه ځسته درته وایم تکه یې شي دغه د دې بدل معامله دی ولا سم نمبر الله دې ته بیانې فبدل بدل کی الذين هغه کسانو ظلمو چې دی خو ظلم کړی ورکم رقم ظلمونه قولا بل قولي فبدل كي واخسي غير ما سوا الذي دغه خبر څخه قيل چې ويل سوي ولهم دي لرچا دي ته کوم ويل سوي هغه حتتون و دي دغه فرزه بل خبر واخسه بل مدرو شو لچ حتتون في حنته في شعيره فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء وسنو بعد على فاكت طرف زخلاي فانزلنا مش نازل على الذين فردغه كسانو ظلمو چې دی ظلم کړی دی ظلم خدغه یو دی کرسی ام لري رجزن حزاب افت من السماء د اسمان الله انه د اسمان می افت پر نازل کی افت وای د تعون مرسته در نس در خلی لس ولا چې دا د سار چی مودی ورته ما شام ته 25 زره نفر پکښ کی مرس شنو د خلک پرچم شروع چاته وای ته په سم نه پېژه په اړه خبرې کې تر ډوري ورخصان را باسه بس پر اړه خبره باندې ستان بس خریج چک چک یې لکه د ازمر د وخت ځوانانو هیڅ مسؤلیت احساس نه لري چې ارزه ته دی وویني د پند د نصيحت خبره خو پرې ورو داغه سي عادي خبرې نه کی کفر روان وکنه چې په مټر کې چک چک به شروع خندای وي نو تر ځه خندا جوړه نه لا فت پر مسلط کې 15 ویزره نه پر ماشام ته ته دی مړی کتات پته دغه ریکس دغه اپکت ورکی چې اسماني و باراسي نو الله پاک ځای فانزلنا مجنا ذلک على الذين فرغوا كسانو ظلمو چې دي د ظلم کړی وو په دې کې چې ودا یو څه یو څه سم خلک کوم پکې و چې هغه واقعا سجدا وکړه واقعا غزي کړه کړه الله بچاو کړه دا چې ظلم یې کړی و رجزن پر هغه بر تاعون دغه و بعد نس یې لکه دا پر مسرت کړه د کما ځای من السما د اسمانه لکه اسره اسماني ټکراله اسماني مرض په دغه ورځ د صفر مسلط نو ولي بما كانوا يفسقون بما په سبب سر دغه كانوا چې دی و يفسقون فسقا و نو خو فاسق دي د فسق خلاص ادي نه اخلي خو د اگر د مرحله سیس مختکیر شوه دا یو لسم نمبر معامله وچاله عز وجل په دانه 15 آیات کې وسترته تیر کړل نو پر دغه ځای باندې به دا معاملات چنن ودر او سبق پر دي د بیا د پاره نورې امراځنه مال اگر چې په قصه کې به ترتیب نه مراتج گا یو گای بل خو بني اسرائيل ته دغه چې د نبی ارزه په زمانه کې په یاد کړ چې الله یې سیس کړی هغه دي او ما څونه احسان در سره کړی دي او غدي منو سلواج په سرویش کار خوړل دي چې د خلکو پر چمنه دي لاس زیرو نه پښه زیرو دغه به در تر روان او طيبات او پاک پاک خو دا ورشيانو مګر شکر دې نه ادا کاوه نو د اوغه بدله خو دغه د شته چې د الله رسول راسه کلی به پر وای ایمان پر راوړي او ته مخالفت کې لکه دا غنه بیان سره چې کاوه د جسر امکه واخر الله وانا الحمد لله.